te mana na mo te mosika onako kanisaka majo sa ke ikola kateo mikambonde yako kamwa majo sa kamalo baya pamba mama oti nelanga na mokanda na yeva yo ke ye paiteo Ana sala ko bonie Amori konde mo paya Ah majos Okeye la kate mama Kyodo belinga motindo wana no kinga iwa yona komi boma Motindo wana, no kinga iwa yoda komi puma.